11 minut po godzinie 11 to Trójka Kafe, Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek Międzynarodowy. Święto, które przypada dziś, a przypada w rocznicę urodzin Walta Disneya, więc dziś między innymi pytam Państwa, bajki Disneya, czy nasze rodzime, na przykład z wytwórni Semafor, pamiętają Państwo, które to były właśnie z tej wytwórni filmowej? Na naszym fanpage'u na Facebooku mogą Państwo głosować, ale zachęcam też do telefonów 22 i 7 trójek. Państwa ulubione postaci z bajek to... Ale proszę się nie ograniczać tylko do tych filmowych, również te literackie są do wspomnienia. Ja najmilej wspominam Ryjka z Doliny Mominków, bo to była postać, która nie bała się mówić o tym, czego się boi i była taka zwyczajna w tym swoim strachu. I tak chciałem wspomnieć Ryjka w tym ważnym dniu. Bardzo ważny dzień, Dzień Międzynarodowy Postaci z Bajek 2, 2 i 7 trójek. Państwa ulubione postaci z bajek to? No a ten film pewnie niektórzy z Państwa z pewnego pokolenia na pewno pamiętają. Hator, Hator, Hator. Program Trzeci Polskiego Radia. but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. Po godzinie 11, trójka kafe. Dziś, przypominam, w związku z tym, że mamy 5 listopada, a kalendarz podpowiada, że mamy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. To jest rocznica urodzin Walta Disneya, która przypada właśnie na dziś. Państwo dzwonią, opowiadają o swoich ulubionych postaciach z bajek. Ja bardzo dobrze pamiętam z dzieciństwa taką bajkę o Tatku Niejadku, bo ona ułatwiła życie moim rodzicom. Ja troszeczkę zaczynałem jeść, kiedy słyszałem potem groźbę o tym, że jeżeli nie będę jadł, to tak jak Tatka Niejadka porwie mnie na druty telefoniczne. Jako małe dziecko to mówiłem, że porwie mnie na telefony i się strasznie tego bałem. A ciekawostka polega na tym, że jeszcze dodatkowa, że była to bajka wyświetlana na takim projektorze Ania. Najstarsi pamiętają. Oj, najstarsi na pewno pamiętają. 2-2 i 7 trójek. Państwa ulubione postaci z bajek, czy to filmowych, czy to literackich. Proszę o telefony. Tymczasem kolejna muzyka z filmu. O, na pewno Państwo pamiętają. Zresztą to jest świetna płyta, po prostu świetna płyta zespołu Lady Punk o dwóch takich, co ukradli księżyc. Jest oczywiście na mojej półeczce z płytami wśród tych najważniejszych. Marchewkowe pole właśnie z tego filmu. Thank you. się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Program Trzeci Polskiego Radia. Time of Your Life, Miles Kane, jedna z 13 propozycji 83. notowania listy przebojów trójki. A żeby zobaczyć, jak wyglądają teraz Państwa głosy, wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl, 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji, a Państwo mają do rozdysponowania 10 głosów. Proszę pamiętać, że kolejność ma znaczenie. Pierwszy głos jest za 10 punktów, drugi 9, 8 i tak w dół aż do 10 za 1 punkt. Do piątku, do 12. Proszę decydować o kształcie kolejnego notowania. wysyłania listy. Dziś w Trójka Cafe rozmawiamy o bajkach, bo mamy Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek. Państwa ulubione to? Ja to bardzo lubiłem, Zaczarowany Zaułek, też bardzo wiem, ale najbardziej to Pomysłowego Dobromira. Przecież to jest nasz polski MacGyver w wydaniu dla dzieci. Super to było. No i jeszcze tak samo bardzo lubiłem Wawelskiego Smoka. To było super. A szczególnie oczywiście Tajniczego Don Pedro. Karamba. 2-2 i 7 trójek. Jakie państwo bajki lubią? Jakie postaci z bajek państwo lubią? A może jakie bajki lubią państwa dzieci obecnie? Proszę o telefony 2-2 i 7 trójek. Kolejna piosenka, która powinna kojarzyć się właśnie z filmem dla dzieci. Pharrell Williams ponoć nagrał Happy specjalnie do filmu o minionkach.

she may fade away in your hands, the birth of a new day. Rhymes that keep their secrets, but fall behind the clouds, and there upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Never-ending story. Never-ending story. Never-ending story. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.